الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جثا لفضات Falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun Zotin tonë falëndërojmë, prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë, salavatet dhe selamet, përshëndetjet e mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Falëndëruar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar. Në shpjegimin e fjalëve të Allahu të bareke vë të ala, kemi filluar nga surja El Fatiha, pasaj kemi vazhduar me surën El Baqara, dhe kemi përmenë se surja El Baqara është nga surët, nëse përfshihet përmbajtja kësaj sureje, njeri ju parafërsisht e kupton shëriatin Allahut, fejnë e Zotit të bareke vë të ala. Andaj kërkon një loj durimit të shtuar, e pastaj në surët e tjera do të shohim se është me lejtë për ati cilje ka kuptue surën El Baqara. Kemi ngel në fillimin e gjuzit të dytë të kajeti Allahu të bareke vë të ala, ku Zotë i unë gjelë gjelalu u fletë për ndryshimin e kiblës, e cila ishte një nga goditjet dhe sprovat më të mdoja të sahabeve, ku ata për një periudhë shumë të gjatë, duke filluar 13 vite në Mekë dhe dikun 16 apo 17 muaj u falën, pra dikun 14 vite e gjysëm, u falën nga Bejtul Maqdis, nga kibleja e gjamis së shenjt, por se jo më e madhja. Dhe kjo rutin e largët, kjo vazhdimësi, si kur u kryuë se kible e musliman vë është kjo. Edhe psa ata për afërsisht e dishin, si kur që kanë përmen djetarës të da përmen me, muhajgjerët, me kellit, e dishin se qabja më e madhja për e të gjithave, por se urdhri Allahu Gjeli Gjelaluhu ishte i tilë. Andaj erdhi urdhri për Allahu, për janës Allahu të barek e vëtala, që ndryshot kibleja, për të kalohet nga Bejtul Maqdis në Qabe. Përmendëm se, djetarë kanë thanë, që ka përmendim nuk e thiri, se për nga mbili Alehi Salatu Selam në Mek, bani një loj lëvizje, e cila arrinte në përmjet drejtimis nga shtëpia Bejtul Maqdis, ta kap edhe Qabën, edhe Bejtul Maqdis. Pra për nga mbili Salam, kur ishte në Qabe, në Mek, falej në atë drejtim, kur drejtohen nga Shami, nga Palestina, e kapte edhe Qabën edhe Palestinën, edhe Bejtul Maqdis, nga kible. Por se kur shkojnë në Medine, kjo ishte e pamundur. Kjo ishte e pamundur. Pra, kur shkojnë në Medine, për jemi sëram, e cila është në mes kësaj dhe kësaj, nëse kthehesh nga Bejtul Maqdis, ja kthen shpinën Qabës. Dhe nëse kthehesh nga Qabja, ja kthen shpinën Bejtul Maqdis. Pra, kuptohej qartë se është një ndryshim i tërsishëm, nuk është një ndryshim i vogël. Andaj edhe folën jehudit, folën munafikat, folën arabët nga Mekja, se tani ka fillu një destabilizim në mesin e Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Neve përmendëm dhe zër, i lexuam dikon ajetet deri tek fjallë Allahu te bareke u etal në ajetin 152, pra nga ajetin 142 deri në ajetin 150 i lexuam në ligjëratën e fundit. Po tani Allahu Gjellë Gjellaluhu e quajti këtë lëvizje dëshmi për vlerën ekskluzive të umetit Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. E tani neve përmendëm se këtu ka shumësime. Pika të duhet tani të asëqarojmë pse Allahu Gjellë Gjellaluhu mesatarin e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam të shokve të ti dhe se umeti i ti janë dëshmitar kundër popujve në botën e ardhme, pse e përmendi në kontekstin e ndryshimit të kibles. Pra shumë rëndësi ta kuptojmë sepse Zoti Onë te bareke ve teala më njëherë pasi e përmendi ndryshimin e kibles dhe të folurit të njerëzve se kjo është destabilizim dhe kontradik dhe kundërthënje e Muhammedit alayhi salatu selam, më njëherë pas saj çka tha Allahu xhallahu ala, kedhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kështu jo kemi bëj juve umet mesatar. Dhe thamë mesatar, arab kujti thojnë mesatarës, më të lartës. më të mirës. Çdo sen shka të Arab të është ushqim, pije, vend, shtëpi, gjithçka, farefis, fizik, ftyr. Kur dojnë me thonë ma e bukura, ma e mira, ma e dashura, i thonë ausat, ma e mesmja. Pra shprejnë e mesme përdorin më, për më të lartë. Në dhe plët për djetarve kanë thonë, wa këdheli ke gjallnekum ummeten vasata, kështu e kemi bërë neve juve ummet mësatar, cili umeti më i mirë. Umeti më i mirë. Pse e kanë gjujtë të mesme, nga se zakonisht gjërat e mesme janë largë dy kontradikteve. Janë dy largë skajeve. Qemull, shumë rej gjërave, e shef një taraf këne, një taraf këne, mesatarja është ma, ma e mira. Ta një lezër ajo që du të diskutojmë sot, me lejnë e Zotit e Bare Kjovëtala, këtu i kemi disa prej citave, citateve të ulemave që jemi orvat me indjerë nga fjalët e djetarve. Pse në këtë kontekst u lafdru umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Dhe e dini cilësia më lartë e umetit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, cila është, vëzër? Urdhrojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja dhe i besojnë Allahut, që ka përmendur Allahu te bareke ve teala në sure Ali Imran. Gjithashtu ka thënë sallallahu alaihi wasallam, del populli i Nuhit ditën e kiametit dhe i thojnë Allahu xhelle xhelaluhu se njohna Nuhin. S'na ka ardhur Nuhi. Na o Zot kena argument se s'na ke qupe nga mbar. Rejnë para Zotit, rejnë para Allahu të barë e kjo e tjala, nga frika mësë me inëzjarë. Atëherë, Nuhi alayhi salatu wassalam, qarë u thot, thot, o Zot, ti e disë unë jam gondë ta, ti e disë unë 950 vjetë i kam thira ta. Allahu gjelari thot, o Nuh, a ki argument? Allahu e di mirë, e di në kinë gjarë, aje ka kriju të barë e kjo e tjala. I thot, a ki argument o Nuh se je kanë? Tek populli i jot, a i thot po, Muhammedi me popullin e ti, me umetin e ti. Pro, kjo vlerë madhe dhe zërë, populli fundit, me dëshmu se një pengamber, o kanë hak. Pro, nëse vetë që me diton, umeti Muhammedi s.a.s. kanë me thonë, po, Zot, e kena lexuar në Kur'an, ti e ke zbrit, se Nuhi a.s. ka thirë popullin e vetë. Kjo është një dëshmi e lartë. Tani, kitë këto vlerë, dhe zërë, pse Allahu e zgjedhi kontekstin e ndryshimit kiblës me e përmend këta? Këtë ligjërat dhe të rvatemi me përmendi që kanë nga citatet e ulemave. E nëse nuk të delkoa, vazhdojna me ligjëratat e tjera. Ajo, vëzër, rezumeja, para se të citojna nga fjalët e ulemave, rezumeja, vëzër, është se njerëzit kër ju kalon kohë e gjatë në një mendim, në një jetë, në një stil, në një formë, një në model, dhe për një ali thunë ndrojo, ndryshojo, këta nuk mundën me ba pas besimtarë të vërtet. A mundësh me paramendu 13 vjetë Mek edhe 17 muj, një vjetë e gjysë Medine, mu falë nga një kible dhe mas një dekade e gjysë me thonë ndrojo, këthe jo kënena. Andë Allah u gjela tha, wa in kanet le kebiratën, është e madhe kjo, shumë e madhe. Parëme Allah e thotë, shumë e madhe kjo. Në këse njeri ju me endru komplet tërsin e drejtimit të ti, andaj ata jehudit thanë, tash e zonë Muhammedin s.a.s. Pse, se endroj kiblen, s'pas ka kur gjas stabilit e ky. Dhe kitë të fjallë dhe zërë, ishin randesa. Andaj Allah u gjelio ala shiko, prej të ajetin 142, deri në ajetin 150, veç për kiblen fol. Se shumë e madhe. Tani, kur kalon një kohë e gjatë, dhe njeri ju fiton një loj rutine, që e cila në gjune kur andi quët urf, tradit. Kini pa njerëzë mja ndry tradit në lezër? Tho qështu akon baba em, bab gjyshi em, që 500 vjetë e kena qështu. Ti thu dush me ndryshu se Allahu do të kështu. Kja mejtën e ban. Kja mejtën e ban. Andaj përshkak se kohës gjatja e brumos dhe e ngulit në kokat e njëzë, se kjo është rruga dhe pasaj ja ndronë dikush, këta nuk mundet me ba posë dikush i cili ka besu Allahu te bareke ve teala. Rezumeja dhe zërështë se të sahabët kish gatishmëri të nivelit më të lartë, që nëse Allahu dhe pejgambesi më thot ktheu kështu, ai kthehet. Ama deri tash i na kon Allahu i ka thon ktheu kështu. Andaj dhe Allahu ja kulillahi al-mashriqu wal-maghrib, thuaj Allahu është lindja dhe perëndimi. Do pra rezumeja dhe zër se vlera e sahabëve kumur vlera e sahabëve, gatishmëria për t'ju bindë Allahut edhe në forma tjera. Në ndu përmendje dhe zërë, modele ndryshme. Por shimë Allahu gjelohet gjinojnë matë pas shirkut, cilje ka bo Kur'an, gjunaj matë matë pas shirku, me vra nefsin pa hak. Mirë, pi nefseve cili jam maj shëmduari, kjo sprov e Allah është shumë e madhe, pas atyre që dhe Allah gjela, pas atyre që i ka uzu zoti. Pas shirkut, gjunaj ma i madhe në Kur'an cili është vrasja njerit. Mirë, pi njerëzve cili jam maj madhe me vra fëmijën. Andë Allah shumë për ajeteve ka zbrit, mos i vrani e vlatë të juve. Rapti kanë vra, ka vorosë gjallë. Pra me vra, për emdo dhe se sa e shëntur është, me vra fëmijën. Pra që njërë gjakpirës, kriminel, mirë. Mone me këta, gjunaj ma i madhë, mas shirkut është, me vra fëmijën. Apo, shika Allah u që ka banë, me sprova. I tha Ibrahimit, a.s. i cilje dhe aje kishtë të shënuar në ajetet se dhe ka zbit Allah, se gjunaj ma i madhë me vra fëmijën. Allah i tha, ti vraje tash. Thera. Tash, a mund është me vala me ndu si kur Ibrahimi thështë, o Zot, a se ke bon gjunajnë matë madhë me vra fëmijën? Po. E qësh me vra unë e Ismailin? Qësh me vra Ismailin? Qësh me therë? Pra, a kupton, a kupton se era unë kjo? Gjunajnë matë madhë, Allah në kontekst normal thotë, bane tash urdhër. Po se bane, se krinë dhe tyre. Kyrë të ullim dhe zërë. Së mundët mu përbalu pos për pengambarve. Edhe atyre se i shkojnë pas atyre. Zako njështë të i thënë, a, lekri, që kjo që të rishtash ke gjuna, tash të baj, urdhër, pa tjetër, së mundët e kuptoj. Abo, andaj kër e vrajti Khadiri një fmi, Musa e Selam, qëka i tha, e katel të nefsen, zekijet, bi gajri nefs, e vrajti një fmi, dvogël, pa pas ba kur farë gjunaj, qëka i tha, Khadiri, Musa e Selam, se këmë bërë për vetës. Allahu nga urnua. Shikohë dhe zërë, kur këthejet të Allahu, gjithë ka është regull. Adër tha, atë thashtë se ti së mbanë sabër. Së mbanë, po shikohë, së mbanë sabër me eduru diçka e cila do këndryshe. Merë shembul tjetër. Qa i bje me të rëtullu prej kësa jane, komplet në anën tjetër. A nuk është gjuna i ma i madhë dhe zënë fejnë tonë, mira, sejtë dhe diku tjetër përveç Allahu? A ka gjuna matë madhë, se njeri me nuk balin e vetë, pjesën më të larë, për di kanë tjetë përveç Allahu, s'ka gjuna matë madhë. Shirkë është që Allahu që ka thonë, inë Allah e la e këfiru e ju shirakebe. Allahu nuk i nja falë kërkujt, mi ba shirkatina. Si a falë kërkujna. Së për këta në ka kryu e, mirë, mërë këtë skejnë. Gjunaj më i shumëtur i pa falëshë. Iblisi me qka u ba iblis, vëzër? Kër i tha Allahu, që i tha? Biri sejsh dhe Ademit. Andaj ju kujtohet kërin këtë përmen nga Ibn Qayyim el-Juzeyyah, nga Shihristani, i cili ka përmen disa pyetje të iblisit, pyetje se ti ka bo si revolt ndaj Zotit, çka ka thon kur e kanë pyet iblisin pse si rave sejsh dhe Ademit, tha se unë si bi sejsh dhe kërkujt përveç Allahut. Çiko, ama momenti që Allah i tha bini sejsh dhe Ademit, tani ishte urdhër sikur niveli kur thot bërëm sejsh dhe veçmuar. Pra para me ndodhe zë ajo shka është me shumë duar në këtë rast Allahu kër i tha me laqeve bëjeni, çka tha Allahu gjeluala, fe se gjedel me laiketu kulluhum. Këtë me la që të iranë sejgjë dhe Ademit. Po tani sejgjëja, a nuk është vishë për Allahun, tash Allahu e ka ndru. Ademit bëri. Edhe pos i rave, qes për rahmetit. Këto vëzër, kush mundët mi përbaluhe? Pos a i cilë. Me la që vëzër, kuptore këtë moment. O shumë në nësi. Me la që vëzër, para se mi thënë Allahu biri sejgjë dhe Ademit, ku i ti këshin ra sejgjë dhe ratë moment? Allahu, gjellë gjellë. Veç Allahu. Momenti që ka tha Allahu gjelë, usë gjudu li Adem, bëni sejtë Ademit. A mund është me paramendu të ashtë që shyven me laqeve? Andaj jo i bo shëjtan. U bo shëjtan. Ndërsa Ibni Abasi ka thonë, iblisi ka qenë kujdestari i rujt me shëriatit të Allahut në tokë të gjenët. Paramendu, aj gjykatë si për me rujt shëriatit në Allahut në tokë, Allah e ka thirip, asë këtu, biri sejtë Ademit, jo. Dil për rahmetit. Dhe kitë këto vëzër, së mundët mi duru. Andaj që ka tha Allahu të bare kjo e tjala, vë inkanet le kebira, ndrimi i kiblet shumë madho kon. Së mundët me duru e njërzit. Andaj disa bisave kanë thanë, e shokët e tonë që kanë dekë, para se mundru kibla, ku shkojnë ata? Allahu gjelë ja dha gjevabin. Ja u dha gjevabin. Andaj, vëzër, kjo është rezimeja nga fjatës e do t'i vërtetojnë me shprejet e ulemave të muslimanve. Thotim nuk e thiri, Ismail ibn Kathir, djetari madhë, nëzansi shejhul Islam ibn Taymi, rahimahullah, i cili kalon një bagasht madhë të ilmit, dhe është nga njerëzit më të pranushëm në mesin e ulemave. Thot në tefsirin e surës El Bakara, vëllimi 2, faqe 110, thot, walemma waqa ahadha, dhe gjojë këta shumë rëndësi. Dhe zërë, nëse njëri ju nuk dha ga dishmëri që ndryshohet katali pe Allahu, a i një ditë për ditëve e shlër rrugën. Apo i shkon kryes vetë dhe thot që kjo a veshe Allahu. Sikur që thonë plët njerëzve, une që shtu e kam gjetë edhe pik, që shtu e kina gjetë babalar, edhe shkojnë edhe rifun. Apo, kur i thu për që jemë të dikuj, ka arë suneti për nga me sa me bo këta. Apo, bo njerëzit gjeste të sratë aludojnë si kur një loj revoltë ndaj Muhammedi sallallahu aleyhi sallem. Thot që shtu a me dhe bjem, që shtu a shkolla jonë, që shtu e kështu me radhë. E shikosh ka dhe dhe në këthiri në shpjegimin e fjallës Allahu te bareke ve teala. Thot, kur ndodhi kjo, pro ndryshimi qiblës, hasala li ba'din nas min ahli nifaqi wal rajbi wal kefarati min al jahuri rtijabun wa zeikhun anil huda wa takhbitun wa shakkun. Thot Ibn Kathir rahimahullah, kur ndryshoj kibleja, disa prej iftarve të nifakut, munafika, dhe iftar të dyshimit, dhe prej pabesimtarve nga jehudit, ndodhi një loj rtijab. Rtijab, që ka të më thonë? Kemi përmenë neve të fjallë Allahu Gjellala, dhali kel kitab laraj befi. Qa kemi thonë, nuk është dyshim, por është dyshim me shtetsim. Dhe ka dyshim, për shemull, ti mund është me thonë për diçka, mënirë shumë të ftof, dyshoj se që kjo që shtu, si një informat. Por kur ka të bëjë me dëni smuje, kur ka të bëjë me dëni problem tani, ti dyshon dhe shtetsohësh. Andë Allahu Gjellala e ka mëngu që ki liber ka shtetsime, nuk e shtetson kërkan. Thot, ndodhin një lloj dyshimi i shoqëruar me shqetësim. Wa zaighun anil huda. Dhe edhe më shumë devijuan nga udhëzimi. Wa takhbitun wa shak. Dhe ju ngantrun çështjet dhe u hutuan. Pra, çka ndodhi tash? Pse u ndruq kibla? Thodim ju këthiri. Wa qalu ma wallahu min qiblatihim allati kanu alayha. Çka i bani këta me ndruq pikësaj kible? Kiblën e tjerëve. Dhe shikoni vëzër, kanë thonë, ma wallahum an kibletihim. Kanë thonë, pse e ndrun kiblën e tyre, s'kanë thonë tonën. Pra, shiko, nuk kanë thonë, pse e ndrun parimin, po thonë, pse e ndrun parimin e tyre, po, vetë kanë thonë marat ose që këne du të më falë, po pse e ndrun tash? Pra, shikoni kur i thu dikujt, po ti mërë vetë ki thonë se që shtu duhet, kur e ndrove tash? Kështu i kanë thonë një udit. Jo parimin tonë, dvejt, ato tyre, pëse kiblet e hum, kiblin e tyre, thotim nuk e thiri. E i kalu, kanë thanë, maliha ula, tarat e njës të kbilun e këdhe, ve tarat e njës të kbilun e këdhe, kanë thanë jehudit dhe paganët dhe munafikat, qka me musliman, her këne e këthejer. Dhe zëra, mund është për paramenu e dikush, sahabët e për nësa mi përshkujt kështu, tash mund është, ti me thanë dikush, e shumë jeti hitësi e stabil, apo ti minjarë e shku një fështatus, unë jam ma stabili për muslimane. A mund që përëmu sahabët, sarane kanë pranu këta. Njësët me jetën e vetë e kanë mbrojtë Muhammedin së sellem, ta është vjenë jahudi e thotë, qa u patash? A e ndrut kibla na? Shini mo qatë kibla? Shumë madhe. Andë Allah u tha, edim, kjo shumë madhe. Por ishte vendosë, andaj tha Ibni Abasi, abrogimi, pezullimi i par i ligjit Allahut tek musliman ka qenë ndrimi kibles. Pasaj mu, kër ju ka ndru më sanena, u kon e thjesht, kjo kon shumë e madhe. Andaj Allahu gjellu ala e përmendi si të madhe. Thot, Allahu zbiti gjevab, zbiti përgjigje. Në fjarën Allahut, thuaj, e Allahut është lindja dhe përëndimi. Thotim ju këthiri, e il hukmu vë të sarruf, vë lë emru kulluhu lillah. Thuaj, gjykimi, lëvizjet dhe urdrat, pa përjashtim janë veshtë Allahut. Fa aynama tawallu fa thamma wajhu Allah. Kat ktheni çati është drejtimi i Allahut, te pra ka ju kthen Allahu, ajo është drejtimi i Allahut te bareke we taala. Pastaj thot, ai sha'nu kulluhu fi imtithali awamirillah. Thot Allahu jela na këtë ajet, çka ju ka thon? Ket meselja kush pengon Allahun. Nuk ka mesele drejtimi, se at çabe ajo figurit, Allah e ka urdhëruar Ibrahimin me drejt. Apo, shëntrin e ka morë nga urdhja Allahot, jo si guri. Andaj kure putnin në haqë musliman gurin në qave, Omer Khattabi shirte, si emir i muslimanve, u thonte, e di se je guri as bandobi, as bandam. mos me pas pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke të puth, kush të kisha puth? Po më ka thënë se gurë oke. Okay. Nuk ndonë zot. Sigur mendojnë disa prej orientalistave se muslimanë edhe ata janë paganë se shkojnë i bojnë gurit tawaf edhe e prekin gurin. Jo. Ai guri është në formë simbolike. Thotë nuk e thiri. Pra, çështja krejt në bindjen e Allahut. Dëgjoj tani. Dëgjoj këtë shprehje tim nuk e thirr rahimahullah në palcën pse sahabët janë umeti më i mirë. Pse sahabët janë umeti më i mirë? Thotë فحيثما وجهنا توجهنا قد نسيل الله سيلنا شيكو حيثما وجهنا توجهنا قد نسيل الله نسيلنا نا دوينا مش مع الله مكان ثوت كنينا نا كنينا ثوت كنينا نا كنينا انداي شيكو كان دول ديسابي صحابه تشيش ان كان نماز ويسي كان دروه اتشيلا تشو جاميا هي دو قبله نيانا ثوت اي كان باه نا يكيندي نيانا نا صباح Që ka mbëdhe zëna, mund është përra me ndu Që e kanë du falë, njënë e kanë i ka thonë Unë u falë me Muhammed e Selam, ka qabja A do të pa A mund është diku, a mund është diku në që këtë nivel me ndru dhe zër A mund është diku në që këtë nivel Mitë disë namazit, që isha du falë Njënë e një thotë, Muhammed e Selam e kanë ndru këtë i blën A i sprit me sosë namazit me thonë Ka dalë, a je e vërtet, e kështë mëral Që ka ndodhi, me njëherë, e ndroj Thotim nuk e thiri. Thot ta'atu fi imtithali emrihi. Thot e gjith bindja dhe nështrimi është në zbatimin e urdhit Allahot. Dhe gjënë e tash këtë shpareje. Thotim nuk e thiri. Walau wa gjehena fi kulli jomin mërratin ila gjihatin mutaaddida fe nahnu abiduhu wa fi tasarrufihi wa khuddamihi hajthu ma wa gjehena të wa gjehena. Kjo vëzër o shumë ashtrajt. Ibn Kathir rahimahullah është nga djetartë mujtëhid. Që dhe më mujtëhid, lezer? është kategori i cili është gjithë përpëshirës. Dhe se rralë një histori i vinë këto. Shumë, kemi disa tituj në islam, janë të rralë ato. Ki për shemull shkollë klasike, i përmbat një medhebit, mirë po ki hoqë, i gjithë përpëshirës e ma, si shejh Hulusami Tejmije. A në djetartë ka ndonë, prej problemeve që shejh Hulusami Tejmijes është se ajë në kitë luginat ka folë. Në këtë shkencat ka folë, është në kapti ata. Cërë që do me klasifikua, ajtë del prej, drej prej kontrole. Ibn Kathir është kategori e tilë. E njef hadithën, njef Kur'an, njef gjuën, njef historien. Ashtë gjithë përshirët, që ka thotë? Dhe gjë e kësë prej. Thotë, sikur Allah, me një dit, na indroje kiblën disa her. Thotë, na ina ropë të ti, në lëvizën që na e banaj. Me na ditë, këthau një akne, këthau djapës, që djapës, këthau majtës, që majtës, këthau më veri, përëndim, këne, këthemi ka të thojë Allahu Gjelluala. Pasaj thot, ka do që nasilë Allahu në silemi, wa hua ta'ala lehu bi abdihi wa rasulihi Muhammedin salavatullahi wa salamu alej, wa ummetihi inajetun adhimetun. Thot, e Allahu të barëke wa ta'ala, me Muhammedin salallahu alej salem, robin e ti, të dërguarin e ti, dhe ummetin e ti, ka kujdes dveçantë. Ka kujdes me qanë, qikëllë dhe këta s'ka mujtë me ba posë sahabët. Posë sahabët. Andaj, Allahu Gjelluala ku t'i kujtojtë, ma herë kemi përmen, ku Allahu Gjelluala përmeni si jahudit e kanë dru, i kanë dru, do më dhonë, parimet e se t'i kanë cuve pengamberve, dhe atë shumë janë lafozë dhe janë përla me pengamberve dhe sa i kanë vra. Pse i kanë vra? Se pengamberi ka arë ka dhonë, qështu pa thëtë Allahu? A të ka dhonë, ka dhonë se na, qështu e dina? E, a mund është mi thonë të pengamberit na qështu e dina? E ato i vrashin pengamber. Kitë qështja ku akon, se s'kan mujtë mu usil nga jo qka Allahu ka dash mi usil. A në Isai, në Isaram, se kan dash me vra? Se ka arme diçka qka ta se kan njoft? Ka arme diçka qka se kan njoft? Pra, ka kalu një zaman i madhë dhe kan harut Musait a.s. dhe Isai ka arme jau rifreskue. Sigur që ka arme Muhammedi a.s. A dhe ka thonë sallallahu a.s. Ne pengamberot. Ne pengamberot. E kemi një burim. E kemi një burim. Pra, e ka përmenë në kontekstin e prindit. Sigur një babë, me shumë nana. Pra, me shumë mënyra, po drejtimi është i cili i përvishët vetëm një njeriut. A dhe do t'im nuk e thiri, Allahu të bare kjo vëtjala, ka kujdes të veçan për umetin e Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, pasaj thot, dhe prej kujdesit së cilin e ka treguar, ndaj Muhamedit s.a.s. dhe umetit të ti është se i ka drejtuar nga kibla më e madhe dhe më me vlerë, dhe është kibla dhe shtëpia se ne ka ndërtu Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Pra Allahu xhelel xhelal me gjithë se ka qenë sprov, shikoj sot çabja dhe zërosht. Para më mos ishin këti ka çabja. Para më sikur të kishmet nga Kutsi. Por shemë sot jehudit thënë Kutsi është i joni, apo? E që nuk është i tyre, është i muslimanë. E pajtimin e gjithë muslimanë. Para më nësi kur Muhammed sa më të kish vdek të falë ka Kutsi, sa jo këshin përzi musliman me feja? Sot këshin thonë Muhammed sa më ka thonë neve me nanguë, se aj ka kibla jo në falë. E Allah u gjirale me gjitha konat ditë sprove madhe, ama sot i ka do rrugë. Ja, ja, ato kur stojnë qabja jonja? Kur? Po, për Kutsin thonë është e jona, por kur nuk thonë për Muhammed sa më është e joni? As për qabën është e jonja. Pse? Sepse i ka nda Allah u të bareke. A dhe do t'i më këthiri, kjo ka qenë prej shprove më të mdoja të se të sahabë dhe kanë të regu vete. Kanë lëviz, ka i ka lëviz Allahu te bareke wa taala. Pra dhe zër, a e që në duhet të kuptoj mështë se nga dëshmëria e sahabëve për të këthi, ka i këthen Allahu, për të ndryshu, ka i ka ndryshu Allahu gjeli gjelalu, është një të karakter që rralë mund është me gjithë dikon. Rralë mund është me gjithë dikon. Në Medarij us-Salikin, vëllimi 2, faqe 7, thot Ibn Qayyim el-Juzeyri, dhe ashtu edhe kjo është nxënësi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Tregon vëllazër për këtë ndryshim dhe për këtë orvatje për arrit ka Allahu për ditë më shumë. E tregon një shprehje e cila sa herë që lexoj këtë shprehje, ndonjëherë tham, a thuaj Ibn Qayyim el-Juzeyri është i vetdijshëm për çfarë fjalë dhe dietar kur e kanë diskutuar, kanë thonë kjo shprehje apo më të mëdha shprehje. A ka qeni vedishën për shekhu lisa më dhe mirë, që farë shprejet madhe ka thonë? Shikoni, në vëllimi 2 me dherë i Gjusalikin, libori njohori Ibn Qayyim el-Juzeyri, që farë thotë? Thotë Ibn Qayyim, o la ka shahetu min shekhu lisa më tejmije, qaddes Allahu ruha. Thotë, është të folë shekhu Ibn Qayyim el-Juzeyri në një kaptin, për atë se robi gjithmonë duhet me ungrit më naltë, më përmisuën, për dit i ka nevoj me i pas fika Allahun më shumë. Për ti duhet me ndryshu diçka në vetën e ti që e knash Allahun te bareke ve teala. Dhe zërë malet se me shku me një rutin s'ka. S'ka. Nësë Allahun e ka kryuë në ato forma që në vazhdimësi duhet me ndryshu. Me ndryshu nga se të dikush ndryshimi është sinonimit keqës. Ndryshimi në Kur'an dhe zërë sinonimit mirës. Kur'ani, andaj ka ndonjë jehudit, ky pejgamberi juve, alayhi salatu wassalam, s'ka lanë diçka që kena pas na veç e ka këti kontra. E Selimani Farisiu ka thonë po, me udhëzim prej Allahut. Ska pa Muhammed e se më t'i shkate e udit, ka thonë banë ndryshe. Arab t'i shleshin mustejqet e moja, banë ndryshe. I banin ato diqish vlok, Muhammed e se më thonë banë ndryshe. Apo, i pa Muhammed e se selim duke agjëru e udit, apo ditën e festonin ditën e Ashuras, e cila kaloj. Apo ditën kër Allah e shpotoj Musajn nga Faraoni. Dhe tha pse ata pe agjërojnë, qka thonë? Thanë se që këtë dytë e ka shpotu Allahu Musajnë për i Faraonit e ata e kanë fest. Qka tha Muhammed e sem? Unë jam më përparsor, aja vla jem. Qiko? Aja vla jem. Mirë po, tani nëse e merë vesh një dit, e përshë është valide, qka poni Muhammed e sem? Tha kundrështoni ata. Qiko se ponë Allah? Ndryshoni, thë, ndryshoni ju. E që me va? Tha agjeroni, janë një dit për para edhe një për mas. E pëse me agjeroni, dhajetën e ka shpotu e? Mus mu ka njësoj. Tha ju një për para ose një për mas. E pse? Musubani njësoj si ata. A dhe jehudit dhe shenë, qa ka ki? Qka të kena na ki kontra në shkon? Sepse ka arë, anëmi ndryshu njërzit. Komplet ato gjajlete që ka i ka në bazë dhe ato traditet e të rëshikuara, Allahu ka arë me diçka të re. Graduali, graduali, graduali, kretja këndruhe. Allahu të bareke vë tjala. A dhe ti e gjenë vëzër, kur e ledzon, kush e ledzon? Historinë e sahabeve para se mu kanë musliman. Shekan bo. Ti thu që ta janë që të që të qerta, që ta janë. I kanë ndru Allahu Gjelluala tërsisht. Ata të cilat e kanë shkel fëmijën, e kanë hangër coftinën, e kanë adhuru gurin, Putin. Kanë bo zina, Allahu në rrujë që ka përmet Aisha, radiallahu ana, që farë zina e kanë bo. Ka hinë janë një gruja aty, në shatar, 10 veta kanë hinë. Kanë bo mardhon një matë gruje dhe kanë dalë jashtë. Në funë e gruje ka thonë janët, rënit në qëtu, hëtë ti e buri jam tjerë shkoni. Kështu janë mërtu. Kështu kanë bo. A më shikojnë islam që kanë bo dhe zë pastaj. Shiko frikën për Allahun më sanina. Andaj Shejhul Islam të imi e vezër përmen Ibn Kajimi për hoqën e tina, se atë shumë e ka kuptu këtë qështë se duhet besimtari vazhdimisht me ndryshu të këvetja e tina, dhe kjo nuk është sinonim i të keqët, po është sinonim i të mirës. Ndo gjësh ka thot Ibn Kajim e Gjozije, thot e kam pa Shejhul Islam të imi e Allah ja ndryshu shpirtin e tina. Thot në një pun kërkan se kumpasi aj. Pse thot kërkan se kumpasi? Ibn Kajimi ka pa shumë o gjallar, shumë o gjallar. No, ka pa shumë njerëzi, ka pa ulemat shumë. Ka tha mirë, po shakum pa të Shejhul Islam të imije. Kur s'kum pa? 17 vjetë ka jetu me ta. 17 vjetë ka jetu dhe ka mësue për Shejhul Islam të imije. Qa ka pa? Thot, kene e kul këthiran. Shpesh thonë te, ma li shej. Unë s'kam kur gja. Sështë e jemi a kur gja. Vala min ni shej. As pi mu e zven kur gja. Vala fi e shej. E as në qenjën ti me s'ka diqka. Wa kana kathira ma yatamathalu bi hadha al-bayt, ishbasha reciton te kët poezi, varg te poezis, ana al-mukaddi wa ibn al-mukaddi wa hakadha kana abi wa jaddi. Thot ishbasha thon te kët poezi, ana al-mukaddi. Mukaddi është ai cili i lodh bi fuqarallak. Thon te Sheikh Rusam demi, un jam fuqara. Djali fuqarajs. Që shtoj ku pasa te babun e babgjishit. Këta pse ka thon shpesh? Për me shpreh për Allah, un jam fuqara. Dhe thot Sheikh thot Ibn Qayyim al-Juzeyy tani, wa kana idha uthni alayhi fi wajhihi yaqul, mola man kashpreja wallahi nga shprehet më të mua që smun më na thon na njani pineve çta e kështë mua mos më di ç'i Sheikh Rusam te mia i shton për ta. Çka do Ibn Qayyim thot? Dhe kur e lavdron te dikush para ftyre, si na ndodh neve shpesh apo mashallah i vllai, mashallah ki vllavi, aty ki shujë vëllai mos ka zë para këtyve, baram taru sinqeriteti. Thot, kure la vdrëshin para ftyre, qka thonte? Thonte, wallahi, inni, ilel en, u gjeddiru islami kulle vakt. Thonte, pasha Allahum, unë e derin që këtë vakt, Allah jam te e rinu dhe modifiku islamin tem. Wa ma eslem të ba'du islamen gjejiden, e ndes jam ba me islam të mirë. Nuk ka të thonë dhe zërë që a gjenë një mëkatar. Valla pove edhe une, nuk sa une ka me Shejhul Islam Ibn Tejmije rahimahullah, që edhe miku edhe armiku kanë thonë, armik e kam sot në Oxford dhe zërë, në universitet më të larta studio Shejhul Islam Ibn Tejmije. Ato kanë thonë, ky gogja ekstrema si pas atyre. A mos kemi pa njeri matë meqëm se ky njeri i pakap shumë vëzër. A do shikot gjithë këtë trazim në dunja e ka bo. A do kërë ka pa njërë për gjallarve Shejhul Islam të imije, që ka përmeni Ibn Recepi dhe Imam Dhehebiu, ka qenë një djetar Ibn Daqiq al-Id, djetar i madhë, ka fol vesh me hadith dhe ajet. Kur gjatë tjetër ka qenë gjeni njeri. Kër i ka nga dhu për Shejhul Islam të imije, ka shku me vizitue, ka qenë ajma plak Shejhul Islam Mahiri, u ka ul dhe ka ngu ders. Edhe më fona i që i ka tha, ka thonë Ibn Daqiq al-Id, ka thonë pasha Allahum, së më ka shku mendja se Allahum mundet me kriju një insan si ti. Së më ka morë mendja që dë njerë Allahum e kryon një insan si ti. Thonë, është një njeri shumë i madhë. Qka thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy? Edhe njerë për sërisi thotë, kërë e lavdroni në ftyrë Shejhul Islamu të imi, thonëte pasha Allahum, une deri tash e ndë jam të rënëvu islamin temë. Po, me në thonë nejo dhe zërë dikush, me thonë, shemë dikush, me thonë, ova, Allah du është mu bo musliman, Allah ki mu bo, una, këni pa dhe zërë gjeset e njerëzve, una firdaus vesh vdekja dhe drejtë në firdaus, Allah unë arrujtë, Allah unë përmirësof, dhe zërë, nuk ka i gare me Zotin Gjellë Gjellalu, musliman, që do përmeni tani edhe një shpreje tjetër të i bën kaj me gjozije, se uzimi s'ka fun, mu bo musliman s'ka fun. E jo që i ka, ka borë 4-5 mesele, 4-5 vepra i banë që aty rutine dhe thot që kja qëre, s'ka që kaqë. O për para, o mrapa. Që ka dhali më kajim e gjëzije. Pas e ka thonë, e ndë se kum drejtu islamin tem, mirë. Alem të punuhe, me deri gjusë se rikin, vëllimi 2, faqe 7. Në livrin e ti tjetër të i bën kajim e gjëzije, në livrin El Fawaid, ka një libër, është i përkëtirë në gjuhën Shqipe, dobi, pësh dobi ka shkëti për kajim e gjëzije. Në faqet 236 flet për përmirësimin e vazhdushëm dhe këthimin e robit, ka do që e këthen Allahu të barë kjo vëtala, dhe kjo pa numër. Përshimu, nëse thot, këtheu djath, këtheu majt, këtheu këne, këtheu ane. Nëse thot robit, deri kur, s'ka, dësa tha mune. Me qësi kjo vëzën nuk ndodhë, përgjësi tërsia Kur'anit është stabile, por se ti me Kur'anin du është gjithmonë me ndryshu që mu bo me ta. Andë shiko Muhammed e sem që ka thënë dhe doa, përshimu, sa shpesh përshimu na kur lexojna këtë doa, apo kur e thojna, në qëfar kuptime e thojna? Muhammed e sem thënë dhe doa, që ka thënë e Nesim Nimelik, s'kum pa që Muhammed e sem të lutë, tjetë lutë me doa ma shumë se që kjo. Që ka thënë dhe? Allahumme ja mu kalli vel kulub, thebbit kalbi ala dinik. Thënë dhe, o Allah, i cili lëviz zemrat, ma forco zemrën time, ha, ma në men këtë shprejë në fundë, zër, në fejën tanë dhe. Ta është përshemë nga kur dhe në, o Allah, forcona në fejën tanë. A di që dhe më dhamë në fejën tanë, me ja dërzua, o Allah, ku të dush që o më zët? Ja ta që ka ti e mendon. Përshemë, nëse shia e banë që këtë dua, thot, o zët, banë në forë në fejën tanë. A e ka për qëllim shizmin, a e ka të aman? Se ka të aman. E qështë duhet më ullëzuaj, bida gjiju ekstrem, qështë duhet më ullëzu, më dhamë, o Allah, ku tjetë ullëzimi jëmë, qëmë që atje? Apo? E na vëzër, sa kena për me shku të ullëzimi Allahu të bare kjeve të ala. Dëgjohet këtë fjallë, të i bënkajim el gjozije, në lirën e ti el fawajt. Thot i bënkajim el gjozije. El apt, i dha amene bil kitabi wa hteda bihi mujmelen. Thot i bënkajim el gjozije. Kur robit i ketë besuar Kur'anit dhe të ullëzohet me Kur'an për gjithësi. Pra thot, unë e besoj Kur'ani si fjallë e Zotit dhe pi këtu e marë ullëzimin. Wa qabila awamirahu wa saddaqa bi akhbari. Mohamed, çka shumë parahyrje e rëndësishme për udhëzimin e mëvonshëm, për ndryshimin e mëvonshëm, që ta kuptosh vëllazër. Pse sahabët ndryshimin e kiblës e pranuan dhe Allahu i lavdroi? Tha juve ju ka udhëzu Allahu. Pse? Dëgjoj tani. Hodi ibn Qayyim al-Juzeyni. Kur robi e beson Kur'anin dhe e merr për udhëzues në përgjithësi, dhe ja pranon urdhrat, thot çka të vjen vi Allahut është e pranume, dhe ja konfirmon lajmët, çka ka thënë Allahu është e vërtet, thot kana dhalika sababan li hidayatin ukhra tahsulu lahu ala tafsili. Thot, nëse robi e ka qëta taman, atëherë kjo bëhet sebeb që kjo me ja pru Allahu një udhëzim i detajshëm. E çka është udhëzim i detajshëm? I bën kaj me gjëzije në libra tjera, libra një me deri gjusë selikin, e përshkun ullzimin ka Allahu si rrug. Mere rrug. Por qemu, qka do më dhe me e pranu Kur'anin përgjësi? Por qemu, ki me shku në filan qytetin, ju cilë jo larkë, 2.000-3.000 km. Edhe ti e pranon, qemu, thuhet, shko ku ta di, në Stambol, në Mekë, ti thu tamam e pranove, ka me shkuve. A mund shkon me që kaq? Jo. Ti duhet udhëzim në gjdo udhë lako këne. Prit, lako tash këne. Djath tash, prit, këtheu pak shtu për mas. Banë një rrëth. Pse? Për në mërim meke. I për në kaimi dhëtë, kështu udhëzimi ka Allah. Ti mund është me thonë, po, këm pranu me shku ka Zoti. Ajde tash qysh. Disa njës për, thot, po, dhe unë me Allah. E qysh, ka dush ti? Jo, jo. Edhe detale tash, këtheu djath tash. Këni par rruga dhe zër. Ti një udhë me gabu, hup me kja. Një udhë të tova hupë, jo me kja. Një udhë, që imo, dele aty një shenë, lako kënena, dhe ti menon që du të me lakue, apo shkon drejta, o dosh me laku, e humë rrugën. Mësa një duhet me bërë shumë rrethe për më këthije në vend. Qëka do të përnë kajmë e gjëzije? Nëse robi e pranon Kur'anin, dhe uzohet me tam përgjësi, thot, po e pranoj si uzus, ja pranoj urdhët dhe lajma. Atër qka i ngele? Si ta ketë që ta të sinqert, Allahu ja jep uzimin e detalqëm. Qëka do uzimin e detalqëm? Kur qohë është sabat, o zotë, qka me bo? A i të frimëzon. Vjen drejka, o zotë, qka me bo? Qëta bane? I kini, qëta bane? Nakshan, qëta bane? Jaci, qëta bane? Kjo shumë në cilë, zërë. Sa njëri qohë sabat, ta shka me bo une? Po kjo hutia. Dalali o kjo, kur ti zdi, zdi qka me bo. Andaj për një meteve matë moja, vezër, është që besimtari me pranu këshilën e melekut. Që ka thonë për nga mesam, meleku ka lemme. Meleku ka thot, shko që kënena. Shëjtoni thot, shko që kënena. Ullëzimi Allahut është me melekun. E sa njëri thot, mu kam tek mu e një ide. A i se divi ka arda jo ide. Nuk e di. Udhëzimi Allahu, drita Allahu, ja, ja zbalos. Shiko tani, çka do të bën Qayyim el-Juzeyyia. Fa innal hidaya la nihayata laha. Mos mbash mend kur gjau pikë të dersi vëllazër, moha më shkish prej. Ibn Qayyim el-Juzeyyia, librin e tij el-Fawaid, thot: Hidayeti, udhëzimi i Zotit, la nihayata laha. S'ka fund. Udhëzimi i Zotit nuk ka fund. Çfarë nuk ka fund? Sa herë ka një udhëzim për te, dhe këta do ta përmend. Thot: "Walau balagha al-'abdu fiha ma balagh fa fawqa hidayatihi hidayatun ukhra." Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyia, me mri robi kudo që ka mrije. Ku majë, sipas atij thot, e tash valla më duket s'ka mri dikush më ndalsonë. E, majë mesazh, thot Ibn Qayyim el-Juzeyyia, edhe mbi çat udhëzim është edhe një udhëzim tjetër. Wa fawqa tilk الهدايه هدايه الاخرى كنت قالوهet këtë e dytë tash thotë ibn Qayyim e mbi këta është edhe një udhëzim tjetër ila ghayri ghayatin pafundësisht kjo është edhe shumë e madhe udhëzimi i Allahut s'ka fund udhëzimi i Zotit nuk ka fund andaj ibn Qayyim el-Juzeyyia thotë Allahu do t'i udhëzon muslimanët edhe masi të ishin në xhennet e frimzon, e udhëzon, pra, i thot, shka thu me talon që këtë pije, a që dy, Allah ja inspirat, lipe që ta, na, këni pa du njërë t'i zdia shka me lip, uj, po uj gjithë dhjit pijet, e Allah të frimzon në gjennet, thot, lipe që ta se ka, mas 5 milion vjetëve, lipe që ta thot se ka, thot i përnkajim, deri pa fund Allah i frimzon njërzit, to i zdi shka me lip, para me në vezër, me këtë standard na ku jena tash në gjennet Allah në bëhë për tëne edhe tishtë ashtu unë zdiva la qatë lipi une e Allah musë më kanë udhëzimi Zotit ty s'lip për gjo mirë jam që tu Allah dhe jojo prit pritët frimzojë në tije t'lip është ta e ta lip është ata deri që plëcohet udhëzimi Allah u gjelluara pa funësi shtot i përnkajim el-Juzeyyia fa kullama taqa al-abdu rabbahu irtaqa ila hidayatin ukhra e si hipët mbi manalt udhëzimin manalt thot Ibn Qayyim el-Juzeyyia thot çdo herë që robi i tutet Allahut e ngjit Allahu manalt me tutës të lidh i tutet Allahu xhelala i ka dron po si jam mirun ala duhet ala Allahu ka hak ala më shumë se sa kaç unë sikum bëk këtë çënë ç'ish duhet namaz jam ka nuk sallok dhikri jam ka nuk sallok unë thon subhanallahu me ndër kam të dërgun Unë sa namazin se kum falë me gjemat Sa Kur'anin se kum ledzu E kështu me radhë, nuk sa lëkët e veta Sa gjunati kum bëhe A mi falë Allah, për nuk mi falë Këtë këto, kër i tutët Allah Allah e ngrit, më lartë Pas e thot Fe hua fi me zidi hidajetin Me dheme fi me zidi minet të kua Aja është në vazhdimësi duke marë udhëzime të reja Deri sa aja është duke u tutë Allah në vazhdimësi Serë që ishtohet takve lëku Ishtohet me ta edhe Uzimi Fe kullëme të taka zade huda Ve kullëme të da zade të takua Pas e thot Seher që i tutët Allahut Ishtohet uzimi E kur ishtohet uzimi I lind edhe një tut tjetër për Allahut Dhe kjo është si kur zemra me arterje Cëla e man njërin gjall A arterja a zemra Dyja Njona për qil Njona pompon tjetër Dëmon As më nëshme në arterja As kjo Po janë dyjat Dëmon atët se të mojnë njëri unë Gjallë, ndër dhe të imën kajme gjëzirë ka dhënë Allahu të barë kjo vëtjala Qa gjë e kum min Allahi nurun ve kitabun mubin Jehdi bihillahu min e teba ridhuanahu subul e selami Ve ju khrijuhu min e dhulumati ilë nur Bi idhnihi ve jehdihi mila siratim mustakim Dhe të ka dhënë Allahu të barë kjo vëtjala në Kur'an Juve ju ka ardhë dritë për Allahu Juve ju ka ardhë dritë për Allahu E dritë e Allahu dhe zërë, qëfar është? Qëfar është? Por që mund njeri ju me matë me standartët dhe kësaj bote Po drita ma e madhe djelit Apo Me gjithë se edhe në dritën e djelit Na nuk e shofë na këtë dritën e djelit Sepse na me fe Kur'an dhe hadith Edhe me shkencë E dim se djeli ka një larkësi shumë të larkë për tokës E përpikt me nevojët e njerëzë Gjdoherë që afrohësht djelit Shtohët drita e ti Apo Gjdoherë që afrohët djelit Shtohët drita e ti Kjo vetëm ata që ka Me një trup e shojnë Po sa ka trupa tjetë Se të Allah i ka mbyllë për njëzve Yjet shumë ta Cina Allah u gjitha ka përmin një prej yjeve E cila që u të përshemë dhe gjuhën e grekve Siriusi Apo Allahu Gjellë thot Rabbu Shira, Allahu është Zoti Shiras. E kanë morë nga gjuarave Shira, Sirius, një ju i madh. Ka të Ibn Qayyim al-Jauziyja ka përmendë një libër të ti, do më dhënë fjallë të shkencëtarë dhe astronomëve, debat të madhë, që kjo jullë, a është më i madhë si djelë, apo jo? Djelë të sinën një popull i madhë e ka adhuru të mendu që e Zoti, kër është faqë në njëherë. Po shka thu për trupa tjerë, por që e mëllë drita e Gjibrailit a.s. Po para më në dritën e Zoti Gjelle Fiula, ku ka thonë për nga mberi s.a.s. në hadith, mës me embulu Allahu dritën e vetë me perde, i djek krijesat. Qëfar dritë është ajo? Qëfar dritë është ajo dritë që Allahu Gjellewala mës me nu perden me vetë vetën, i djek krijesat? Në s'ka fund drita e tina, subhanahu vëtjara. Dhe dhe Allahu Gjellewala, juve ju ka ardhë dritë nga anë Allahu të bare kjo vëtjara, dhe liber i qartë, i cili u zën me të, Allahu nga rruga e knacisë ti dhe rruga e selamit, e sigurisë dhe mbrojtjes, dhe i ndjer nga errësirat në dritë me lejen e tij, me lejen e tina, o jehdihim ila sirati mustaqim, dhe i udhëzon në rrugën e drejtë. Pasaj Ibn Qayyim al-Jauziyja ka përmendë edhe një grumbull të ajeteve, të cilat argumentojnë se besimtari nuk ka mundësi me pozicionu vetë vetën me një pozitë e më thonë kjo është fundi jem, që ka që është udhëzimi. Jo, udhëzimi Allahu Gjeli Gjelaluhu s'ka fund. A në përshimë mërë të një këthejmi të kibleja. Se jekullu sufeha u minen nasi ma wallahum an kibletihim u leti kenu alejha. Kanë me thonë me ndjeletit, qka i këthej këta nga kibleja të tëra? Thëtë Allahu Gjeli Gjelaluhu, thuaj e Allahut është lindja dhe përëndimi. Zbret tani fushë. Namazi nga Bejtul Maqdisi, a i mirë? I mira. Xhami Allah, Allah e ka shëndruar xhami. Allah thotë, na e kena bekua tokë. E kena beku tokën e Bejtul Maqdisi. Andaj gjithë këta shenja dhe zërë, edhe ngjarët e moja dhe ndodhit para kiametit, ka jo tokë kanë mendohë. Ka jo pjesë. Pro ka lindja. Me gjitha ta, me gjithë se kjo është e mirë, a ka diçka ma mirë po, cila është? Qabja. Qabja. Pra shikoj Allahu xhela, me gjithë se kjo është e mirë, ka edhe diçka më të mirë. Andaj, udhëzimi i Zotit te bareke ve teala në kuptimin e ulemave është i pafundshëm. Është i pafundshëm. Kjo është asim e kanë përmend dietarët në çështjen e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim al-Jauziyja në Madarij as-Salikin ka përmend edhe disa prej pikave të cilat kanë qenë ndihmë për ta zbuluar sekretin e sahabeve në këtë lëvdatësën e miritu nga anë Allahu të bareke vë teala. Wa këdhali kë gjialnakum ummeten wasata, kështu e kemi ba juve ummet mesatar, li të kuru shuhede alë nës, që të jeni ju dëshmitar bi njerës. A më një parëm duhe zërë dëshmitar? Dëshmitar, thëtë po? Jo, sahabët e pejgamberit së selle. As lartë i kanë ngritë Allahu sahabët sa që individ prej tyre i ka ba modern vetë veti, a grumbullin e tyre i ka ba qëfar? Udhëzim për këtë njerëzit. Andaj janë pajtu djetarët se kush i del rrugës sahabëve devion. A dy prej tyre, kush i kundërshton ata devion individualisht, me kundërshtu ata në tërsin e ti apo bash. Cilat janë ata? Ka thonë pejgamberi a.s. ndjek në sunetin tem, ndjek në librin e Allahut, dhe ndjek një dy shokët e mi, Ebu Bekri dhe Omeri. A konë rastisht me kjo dhe zërë? Ja. Ebu Bekri dhe Omeri janë individualisht modele. Andaj Allah u gjelluara i bani këta dëshmitar. Dëshmitar. Andaj shijat për shemë sot i malkojnë Ebu Bekri në Siddiqun. Patur. E malkojnë. Thotë Ebu Bekri akon munafik. Omeri akon munafik. Hasha lilla. I madhështë Allah u gjellë. Gjellë fi ula. Andaj, qka e meritu me zërë ata mu konë dëshmitar? Andaj një ditë për ditë dhe kalu një gjenaze, nga pejgamberi së selle. E sahabët thanë, sa i miru konë, sa buri miru konë, e kështu në rrasë, sa muslimani miru konë. Për nga me sa më tha, qashtu o? Një ditë tjetër, kalu një gjenazë tjetër. Thanë, kytë, u konë kështu, ashtu, fjallëqia. E me sa më tha, qashtu o? Njani për sahabët tha, ja rësullë Allah, pëse thave qashtu o? Erë kure lavdu njani, kure në në qëmun? Tha, enë të më shuheda Allah i vë lartë. Tha, ju një dëshmitartë Allah në tokë. Ju jeni dëshmitartë Allah në tokë. E keni dëshmuju për të mirë, a i ka me meti mirë. E keni dëshmuju për të keqë, a i ka me metë i keq. Andaj shiko vëzër, për çka, me çka e meritun këta? Kam bëhë diçka këta që Allah atë shumë i lavdroj. Në Medari Gjusseli Kin, i vënkaj i me Gjozije, fletë për modestin, si cilësi më e lartë e sahabëve. Dhe kjo është pe pikeve dhe sirat, i bani tokë pjellore që të zbresin ajetet e Zotit dhe të japin fritën e vetë. Qëto ajetet dhe shka i dëgjojnë ana, i kanë dëgjojnë e sahabët. Me qëto ajetet e kanë rotullu dunjojën, e tisë në rotullon televizorin për shpjestane. A i për qështu? Me qëto ajetet, dunjojën e kanë rotullu, kanë ardhë, dunjojën, kinë kanë shkue. Kushtë si njësë të sahabët, ka zonë? Kushtë si njësë të sahabët? Në librarit më të mdoja, në Amerikë, libraria më e madhe që ekziston në Amerikë, dhe në libraria të tjera në London, mos flasim për libraria të muslimanëve. A di që shtitullojnë vëzër 4 khalifët? Khulefa ur Rashidin, 4 khalifët e drejtë. Ja i ka imponu Allahu ta shkruje në libër khulefat e drejtë. Se? Si janë dëshmitarë Allahu në tokë. Dhe sa prej orientalistave kanë thënë? Ka bitërë që kanë thënë. Muhammed e Sallatu e Selam, kur gjamë mëse paslon mujgjize, shok të vetë janë mujgjize sa ja pengambarë. Për 23 vjetë, mi ndjerë që ato njerëzi. Ti një gjallë e kije, apo, të shta kuptojnë shaka bo Muhammedi se zëllë, ti një gjallë e kije, a i cilë tije, apo, e cilë. Ha me dhu vesh një faqë e lezoje? I, s'ka. Bane që ta, menzi se e bingë, apo. Po, sa mi sahabe i kanë djerë Muhammedi se zëllë. Me mija sahabe. Me mija sahabe. Dhe për sako, për 23 vjetë. U për kitë njerëzimin. U zuës për kitë njerëzimin. Adhe shka tha Allahu Gjelluala, radi Allahu anhum, Allahu i knash me ta. Kush i ka punu këto njerëz dhe zërë? Kush i ka ndrejsh këto? Kush i ka bromos këto? I ka bromos Allahu si fuqi më e lartë, por në përmjet durët Muhammedi sallallahu a.s. Andaj besimtar dhëtë me mendu, shka i bani sahabët, ka të shumë më lafdru për janës Allahu Gjelluala, dhe kur e ndrojnë kiblen i lafdruj Allahu, të bare kjo e tala. Një për e pikave që ka përmeni më në kajmë e zëzije, ka thanë, modestia. Sahabët dhe zërë, atë shumë e kanë nëshmu vete për para Zotit, së mund është me gjithë modestimë të lartë. Ska njohë zemrat e tyre kibër. Ska njohë zemrat e tyre a di kush jam une. Ata e kanë ditë vesh Allahum, Bindje dhe Muhammedin sëselle model. Andaj ka përmeni Ibn Qayyim el-Gjozije në një prej lëvdratave të sahabëve ka thanë, wa huwa mashhadu al-ajzi wa dhaf. Është pozita e dobësis dhe zajflëkut, kur s'ki forca. Pra, tani vëzë, këtë këto cilësi, kur përmenën mutlaka, kur përmenën pa lidhse, dhe mon, sa përmi kuptu. A kur t'jem praktike, janë shok të pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Pra, sahabët e kanë kuptu se janë më dobë se sa merujt vetë vetën. Ja kanë dërzu tërsisht Allahu Gjellë Gjellalu. Janë më dobë se sa merujt vetë vetën. E kanë ditë se s'ka lëvizje, e asë ndryshim pos me lejnë e Zotit. Nëse Muhammed sami ka mësu qka, thuni shpesh, la haule vë la kuvete illa billah. La haule vë la kuvete illa billah. Ata e kanë dorzuar vetë vetën për para Zotit, si kur një, këni pa jo, pupila që ka i ka, shpend të ndryshim, pule akshtu më ratë, si kur kur e gjunë, shkretir. Sahabët e kanë pa vetë vetën, si një rishe. Rishe dhe soj pendës, që e gjunë në shkretir. E silin djathtas e majtas kush? Erra. E erra që ka i sila ta kush është? Kur'ani. Hartme, harande. Ka t'ju thoi Allahu Gjellu Ala? Ka t'ju thoi pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem? Pas e dhët, i kanë pranuar zbatimin e caktimeve të Allahut me plot pajtu shmëri. Nuk mund është me gjithë një sahabe që e ka godit një kader i fështirë, me thamë, kum gjithë muë? Apo? Ja. Dësa, në alëzumë për jahudit, që ndodhë të ata. Vajzdimisht të anku për Allah. Musa i thonë të, a.s. fole me Allah, në të shkaj thë ishin, matë mirë për të në. Të angojnë adhe na? Këshu si kanë thonë Muhammedi s.s. Ju kanë binë Muhammedi s.s. prej urdhave të Allah u gjelola, qka ju ka arë dhe për kadereve, qka ju ka arë. Pasaj, ka përme një fjale cila thuhet se është hadith, mirë po më kaj me Gjozije thot, kjo nuk është hadith, thot, kjo ta të regon se çfar kuptimi kam pa sahabët për vetë vetën. Në një transmitim israeli, edhe pse njërës të njohi si hadith, kjo nuk është hadith, thuat men arafa nafsehu arafa rabbe. Kush e njeh vet veten e njeh Zotin e tij. Walej se hadha hadith ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, thati ibn Qayyim, kjo nuk ka hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam, inma huwa atharun israiliyun bighayri hadha al-lafz. Kjo është një transmetim nga bita e Israilit me një shprehje tjetër. Mir po ibn Qayyim thot, kjo shprehje o tamam, anse nuk ka hadith. Sigur që do një herë na përmendin disa hadithe, pasaj dikush dëgjon atë, po dëgjon kjo hadith o daif. Por këta njerëz nuk shpesh nuk kuptojnë. Jo çdo hadith që ka thonë o daif spunohet me ta. Sikur për shembull sot e ka lexuar njerëzit apo hadithi që ka nxit me lexuar surën Kehf çdo xhumë, o xhoj dopt ishte. Po ti kit veprat i ti bë edhe çta leje edhe mo. A jete të thotë kjo apo ti gjeni edhe një që s'ka farz i dopta edhe mo, domon vetë shtrinjo edhe prit pi Allah. Imam Tirmidhiu kur e bëk këtë hadith, thotë ky hadith ka i lehtë. Çi ky hadith ka i lehtë. I lehtë domon smuje, sa tamam. Mirë po thot, i kena gjetu lema të punu me s'këta dit. Shkat pengon ti me lezusurën kef, zdo gjuma. A kështë i dhe që edhe s'ta me la. A dhe dhe njëherë hadit i mundet me pas një defekt i cilë është së kategorio jota, jo mirët me ta, njështë të mdoj mirët me ta. Së mund është asë erë mi morë që ako atje. A janë me mija, cindra të smetus, asë njani pitetë, asë se një, asë emrin si audi. Imam Bukhari, imam muslimi mirët me ata. Qka ndohë? Nëse ajtë thot, me s'këta dit, kam punu musliman. Mos shirvesh me gjithë një, e që e valla, unë e njita ishte i dopt kja dith, s'po punoj kja gjo me kja dith. Andaj, duhet besimtar. Andaj, shka të një me kaj me gjëzije? Kjo një kua hadith, ama si ma ana o ta man. Shka thot, shpreja ka orë kështu, se ka orë në të vrat, ja insanu, i'rif rabbek, i'rif nefse, ta'rif rabbek. Ka thonë, shpreja është kështu, thuat në transmitimin e bibet Israelit, se i ushtonë, o insan, njëhe vetën e një Zotin. E sahabë dhe zërë shumë mire ka njohë vetë vetën. Shumë mire ka njohë vetë vetën. Thot, kjo shpreje i ka tre kuptime. Kjo shpreje i ka tre kuptime. Kuptimi i parë, qka është? Kuptimi i të kundërtave. Pra, thot i më kaj me gjëzije. Kushe një vetën me dopsi e një Zotin të fort. A kushe shë vetën të fort se di Zotin që a i fort. Kushe të në vetë bebaj, kushe ka duhet. A është ka thotë, ja, unë i dopt, ja, mishallah, Allah i ma mundësot. E kjo njeri e një vetën, edhe ju ka mundësu me njoftë dhe Zotin. Wa men arafeha bil adzi arafa rabbe u bil kudra. A i që e një vetën të pa aft, e një Zotin qëfar? Plët fuqishëm. Kush e një vetë vetën me nënçmim, e një Zotin krenar. Që janë, pra, kuptimi i kësa, i cilë e vëzër, e kundër ta. Kush e një vetën për ullur, e di se Zotin është krenar. Kush e një vetën ignorant, e di se Zotë është i dishë. A ma ti nëse e shenë në stop që atë qka për diti, haron sa dhe ajë. Ebo, të e ditë, po e di edhe unë e këta. Po, në stop të thonë, po e di edhe unë e këta. Thuj, s'pi di se e në që të dimsoj Allah. Shprej Allah se s'po di, o Zotë. Edhe qka e di se di a e di mirë. Cop copa e di e. E me në vetë se di a qysh argumentohet aja. Andaj, thot i më nka i me gjëzije. Kjo shprej e ka kuptimin e kundër, kuptimi parë. Kush e njef me të kundër të atë vetë vetën, e njef Zotin nga ona tjetër. Pas e thot, fe inna Allahe subhanahu istethara bil kemalil mutlak, wal hamdi wal thena, wal mejdi wal ghina, wal abdu faqirun naqisun muhtaj. Thot, Allahu e ka, dhe mon, vequ vetë vetën, me përsësmërim e plot, me lëvdatat plota, me lëvdratat skajshme. Me krenari, me pavarësi. E robi është në kundërtën. Robi është në kësan. Robi ka nevoj. Robi është i varur. Pa kur e di robi se unë jam i vartë, nuk thot unë e baj, unë e muj, unë e di. Ja dërzon gjithmonë Allahu te bareke ve teala. Shiko pas të që ka thot. Wa kullama izdadat ma'rifatu al-'abd bi naqsihi wa 'aybihi wa faqrihi wa dhullihi wa da'fihi izdadat ma'rifatuhu li rabbihi bi awsafi kamalihi. Ibn Qayyim al-Juzeyni vezër, von parësi alim është edhe specialist në përcjelljen e emocionit edhe asaj klimës me të cilën ai shkruan. Çka do Ibn Qayyim al-Juzeyni? Sa herë që robi i shtohet dija e vet, për nuksallokin e vet, për tmetat e veta, për fukarallokin e vet, për nënçmimin e vet, për dobësinë e vet, i shtohet njohja për përsosmorin e Zotit. Dhe më do një njëri sa e një Zotin, mere kështu, qyre sa e një vetën aj. Si ta këshirë vesh lafdrohet, folun e bajun e kështu, ashtu, se një Zotin aj. A nuk e di se Allahu me ketë menqurin, shkja e ka ja rrgullon ketë sajnët. Sa njëri, apo, sa njëri për shimu, ketë i ka pas, për Allahu i qëndi shka ka si amarmendja. A nuk jatë njërzit dhe zësot pasur edhe vdesin. A nuk janë njerëzit me një qitë manovra se i dinë prapë Allahu i urdzon. A nuk janë shtetet të mëhojt se të Allahu i prapton. Me gjitha to inteligenca dhe shërbime dhe informata dhe gjithë shka Allahu në funin dhe urdzon. Dije vetë vetën e njefë Allahu në të bareke vë tala. Kuptimi dyti kësajna thot, është se me e bo kjas analogji. Që dhe më thanë? Shiko, o insan, njife vetën e njef Zotin. Qysh, ka thonë, shikoj cilësit e tua, edhe ato cilësit që ka i ki prej të mirave, dush me ditë sa Allahu i ka më të larta prej ati lojë, sa ajti ka thonë, për shembull, kush e din se ka takat me lëviz, ka kudret me fol, ka dëshirë, vullnet, dhe ka jetë, do të adin se Zoti i vetë i ka më të loja këta. Ti apo mund është me fol, po, për dhe Zoti fol, sa i ta ka mundësu me fol? Të ja i gjallë, pa ajta ka dhonë zëllërije. Të ja ki kudret, pa i ka kudret ma shumë se ti. Andaj për nga mirë Alehi Salatu Sanë e zunin i sahabe të erej robin e vetë. Të erej. Edhe i shkoj për e prapa, e ishte i tymshu robit vetë. Për dë një gabim se na e ka pa. Qëka i tha për nga mirë i sëselle? Shiko, me kët standart. Tha dije se Allah u amma i fort në bityje se sa tim bikta. Qëka kaq. A do mu nalë? Po. Dije se me ba me të rej Allah u a disa shumë të rej. Inë në batë shërabi këllë e shëdit Allahu këtë goda se godet fort. Andaj, për shemë, kur ti të merë dhe njerë a nervoz, a vën. Se njerëzit nervozën e kujtojnë se bërni ma e madhe, a vën. Dhe të une kur janë nervoz i baj krej. Ka thonë për mesam, kur ti esh nervoz me rabdes ullu. E jo me shqit bërni fabrikume. Kur ti esh nervoz edhe mund është me vepru mbi bashkëshortë në mbi fmi, kujtoj se Allahu mund është me vepru mbi ti e ma keq. E mund me dënu ma ashpar. A dhe do t'i më nkaj me gjëzije, duhet kuptohet nga kjo e kundër ta. Si, a i cili, apo kjasi, a i cili e di vetën se fol, ka kudret me lëviz. Allahu ja ka dhonë këto, a i ka dhe më të fuqishme. Pra kur ti vrapon dhe e zedikan, kur ti e shedikan, për Allahu qef, dhe Allahu qef ti. Dhe kuptimi i tret, i kësaj fjale, dije vetë vetën e një vëzotin tan, ka dhonë i më nkaj me gjëzije, është nga kaptina e muhimit. Si, për shembull, sikur që ti se njeh vetën mirë, s'mundesh me njohë qenjen e Zotit. Për shembull, a di njëri pinë veç çish funksionon zemra? Zemra vet. Çish hec damari, çish çarkullon gjaku, çish punon mëlçia, çish punon lukthi, çish punon komplet stomaku atje. Çish lëvizin damart, si lëvizin muskujt. A di ti? A di syri çish e pranon fotografinë dhe çish? A di zani valë, si e pranon dhe si e mirë pret këtë, pra, si e pranon këtë zanë dhe ti pasaj e dalon. A e diti këta? A e di gjua që shë nëzirë fjallën? Dhe cilë e dalimi me së kësaj gjua e shka folë dhe me meci që e ka gjuën e së folë? A e diti? Jo. E di nëse si di që të i prek, për amin o Zotin, së më në shpe di ti që. Andaj, sigur që të qenjën tanë është ka e prek se di. A e di shpirti jatë, ku ashtë? A është komplet? A është bënjë kokë? Ku është shpirti? Së më në shpe di ti? E ku më në shpe di ti Allahu subhanahu wa ta'ala? Këto kuptime dhe zërë, sahabët i kishin nivele matë madhë. Andaj kër ju tha Allah, këthan e kiblen. A dhe nuk thanë, o Zotë, për kadave që 15 vjetë që këmë i kemë? Jo, ti se një vetë. Allah është më i dishëm, ti e i dopë, ti e fukara. Këthe e këtë ka thanë Allah, subhanahu, vëtjala. Andaj dhe zërë për jasën që ka përmeni më kaj me gjëzije, për e cilësive të sahabëve, cila ka qenë, robri e l'ubudije të temme, robri e plodë dhe i Zotit. Si ka thanë e Zotit, pse, kur? Sahabët kur nuk i kanë thënë Allahu xhelaluha, e o Zot, që ta s'me kuptojna. I në bëdhë se kur bëjmë pytje, o gjo, pse e ka leju Allahu qëta? Pse e ka ndalu qëta? Pse e ka bo farë qëta? Kjo pse dhe lëzër të mbanë lëviz në vend, të mbanë kot. E sahabët hasin përbara. A ka thonë Zoti po? Po Zoti be ka thonë, shiko vesh preja. Zoti ka thonë. Sot njerës për shemë, subhanë Allah, shiko farë, non, farë kontradiktorja. I thotë doktori, që kujdesa rëzikije. Move, këti ndryshonaj. Thotë vallaj e piqet duhanin po ma ka ndalaj. Kushtë ta ka ndalë një njeri? Po e mune me të rrejt. Kuj po ndodhë me rrejt plot, apo? Po para mdo Zotë, kur thotë banë e qëta. po s'pe marrë vesh, po bane se Zotit ka thonë. Veç fjale që ka ardhë pi Zotit mjafton na mës mja diskutu Allahot. Pse ka thonë Saba, njëri për njerëzve në pyti tha pse, a s'ka mujtë Allahot, tha një di orë me ishti Sabajnë. Su në një di orë me në tonë, tha më vjen mira, ma dit bashkë për shumë rranë vjen, tha. Tha Zotit ka thonë. E këpëton ma, jo që s'ka, ka urci dhe në ta. Po Allahot do me s'provue. Ne edhim se në 7 sabatin dvjen mirë. Po a i do në 5. A i do në 5 e ti ta kundrështosh dhe ta ndryshosh gjendjen e knacis tane, duke e kërku knacin Allahu të bare kjo e tala. Andaj, Allahu kër e përmeni sabahun Kur'an, që ka tha? Inel Kur'an el fejri kene me shkude. Sabahin se kina bo këtë qatë vak? Ku shohën sabah dhe lexon Kur'anin. Lexon Kur'anin sabah. Në farës, qatë Kur'an e prezentojnë edhe dëshmojnë me lekët Allahu Gjelluala. Disa komente dhe Allahu Gjelluala, të jamë nëse kërësisht të vajën sa va. Në njëri cili ego në vetë, knatësin e vetë, ngrotësin e jorganit vetë, e prish për Zotin, Allahu, qëka ja këthen? Thotë, ledzo se jam të ngua. A mu shparë mu, dhe shka? O që njani i mërë. O shemu, me thirë njani ti e sot, edhe me këta e përmëndojna, me tha njani sot, kam me tithon ti e 50.000 euro, se të duhen. Këmë një që të duhen. E dhe dhe në ka të regjim, në savab vjen i merë. A i thu ti a ban 7? Ja valla, si thu. Masë rrenjë se nuk i thu. I thu si dushe dhe në të regjim zvi. Se 50.000 euro janë, apo. E Allah u gjithë është këna, dhe dhe neve, qumë pens. E o zot, asë mujti në 7. Po ti parës për jale kërkujna, apo, sigur su, pesu pëzojmë, apo. Shko një merë. Madje ti edhe fundetarisht, dhe njëherë, a në shikove, kur sahabët e kuptun se akiret është kapitali të tëre, qka? Ata jënë sava, o zotë, në edhe për para qonë, në edhe natën falë. Ka fitim, nëse ka fitim, une fitoj. Dhe zër, të sahabët, me ndryshu katë lipe Allahu, ishte vlerë dhe fadhile dhe privilegjë. E sot njerëzit dojnë me kuptu fejnë Allahu statikë. Qështo, mësi, jo, Allahu ka me sëpërvu, ty dhe mu krej, sa ki me ndru egon tane për Allahu në gjellu ala, sa ki me ndru një mendi për Allahu në të bare kjo e tala, sa ki me ndru një raport për Allahu në të bare kjo e tala. A dhe për shembul, kjo është provë Allahu gjellu gjellu, këtër ja u ka ndru kiblen, neve së nësë provon me që ka që, ta e di dopsin tonë, sahabëve kiblen ja u ka ndru, pikni nga anë tjetër, në që i vijë vëzër, jukë veri, jukë veri nga anë tjetër, që pinë me dinë e kështu i karonë mes. Pikë ne, në ne, andaj kanë dhënë djetarë, u këthyjen nga anë tjetër. Ne mësë të sëpravon kaqë, po që kanë sëpravu me sisene të vogla. Po edhe me këtë të vogla në dështojna. E lusëmi Allahun që Allahut na udhëzon në rrugën e drejtë, që na mundson Allahu te bareke ve teala që të jemi kudo që është udhëzimi Allahu xhelel xhelaluhu. E lusëmi Allahun te bareke ve teala që Allahu te bareke ve teala na furnizon me atë që ka furnizuar sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam për dashurinë e Kur'anit, për dashurinë e sunetit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, na shon Allahu motivin për ta mësuar Kur'anin, për ta kërku udhëzimin në këtë libër të famshëm të Zotit te bareke ve teala. E lusëmi Allahun xhelel xhelaluhu që Allahu musliman kujt që Allahu të ndihmon. E qulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. والحمد لله رب العالمين.